Teatru Național Radiofonic pentru copii. Baba Dochia. Trei legende românești. Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă. Fata de împărat. Nu, nu, nu! Nu vreau să mai aud de pețitori. Să terminați odată cu suitele astea de feciori care tocesc scările castelului. Hei, măria ta, măria ta, au fost numai feciori de împărat? Unul mai chipeș ca altul. De împărat sau nu, am spus că n-o dau. Hei, Dochia, Dochia e frumoasă, voinică și pe deasupra, isteață și cu minte. Știu eu că e frumoasă. De ce să mai aștepți, măria ta? Sunt atâția pețitori. Ar trebui să te bucuri. Dochia e prea tânără. Încă nu i-a venit vremea de măritat. Știu eu, știu eu. Eu hotărăsc când și cu cine o să se mărite. Pețitorii ăștia nu vor pe ea, vor averile mele. Nu te mânia, măria ta. Ieri bunăoară flăcăul care a venit cu o întreagă suită era plin de daruri. Unul dintre supușii tăi l-a iscodit. Venea de departe și părea un om bogat. Dacă socotim cât de darnic a fost. Ei, am putea să facem o alianță, măria ta. Nu, nu, nu. Hotărârea mea e neclintită. Ce e asta? O clipă, mă duc să văd. Ce se aude? Un mesager, cum de-a intrat aici? Trebuie să vorbesc cu măria ta. Lăsați-l! Cine ești și cine te-a trimis? Hai, vorbește. Măria ta, am fost atacați. Cetatea de graniță a căzut. Nu se poate! Cine v-a atacat? Împăratul țării vecine, care amenință de atâta vreme. O zi întreagă au bătut tunurile din zori. Iscoadele noastre au fost prinse. Ah, nemernicilor, veți fi pedepsiți. Am ordonat să vegheați zi și noapte. Măria ta, a fost un atac îngrozitor. Erau mulți. Straja din turn a numărat cel puțin 20 de tunuri. Ne-au lovit zidurile din față și în același timp ne-au atacat fortificațiile din spate. Aveau niște scări de asalt cum n-am mai văzut. N-ați mai văzut. Când au dat foc pulberăriei, oamenii noștri n-au mai putut face nimic. Seara cetatea era în flăcări. Unde ți-e comandantul? Comandantul cetății și câțiva ofițeri au fost răniți și luați prizonieri. Eu am scăpat cu greu împreună cu doi arcași. Am gonit pe cai toată noaptea ca să ajungem aici. Măria ta, măria ta, adună oastea țării, măria ta. Va trebui să așteptăm la sărbătoare. Cetățile din munți să încerce să reziste cât mai mult. Strângeți de grabă sfatul țării. Ne așteaptă un război greu. Soare, ci tot cald și soare, zile călduroase, plăcute, frumoase. Ce cânți tu, Dochia, prințesa mea? Un cântec trist. Trist? Dar nu pare deloc trist. Unde l-ai auzit? Nu seamănă cu niciunul din cântecele de la curte. Of, e trist când zilele frumoase nu sunt pentru mine. Mă întreb ce mi s-a ursit să fiu tot singură pe lume. Draga mea, tata nici n-a vrut să audă de mine. Mă crede încă o copilă care trebuie să mai crească. Cine să-l convingă? Dar nu trebuie să pui la inimă, Dochia. Of. Împăratul le știe pe ale lui. A fost învins. S-a simțit trădat. Da, e adevărat, da. Și noi toți am trecut prin urgie. Acest război a fost o grea lovitură. Și dacă împăratul nu avea înțelepciunea de a renunța la luptă, cine știe unde am fi ajuns? Jurământul lui de vasalitate va fi respectat? Tu trebuie să știi. Cum să știu eu, obiată slujnică? Tu și alți servitori de la curte știți mai bine ce se întâmplă. Eu am ieșit atât de puțin din odaia mea în ultimul timp. Castelul ăsta e parcă tot mai urât, e tot mai rece. Zidurile lui, mă îngheață. Dar tot nu mi-ai spus de unde știi cântecul. L-am auzit anul trecut. Era o primăvară timpurie. Îl cânta un păstor pe aici, pe aproape. Vremea înșelătoare, Dochia. Glasul tău îmi pare schimbat. Tu mi-ascunzi ceva. Ba da, de două zile nu ești în apele tale. Ce s-a întâmplat? Păi, sunt tot felul de zvonuri. Zvonuri? Da, tatăl tău... Cu el nici nu pot vorbi. Tună și fulgere în fiecare zi. Se simte trădat pe semne sau... Soarta ne dă înfrângerea ca să vedem ce ne lipsește. Ce vrei să spui cu vorbele astea? Ce mi-ascunzi? Dochia... Da? Împăratul e la strâmtoare. De aceea poate că e furios și nu-ți vorbește. Nu înțeleg. Eu am avut întotdeauna încredere în tine. Hai, spune-mi odată. N-aș vrea să te amărăsc și mai mult. Îți poruncesc să-mi spui. Bine, promitem că nu faci un gest necugetat. Hai deodată, desleagă-ți limba. Sunt totuși fata împăratului. Nu mă mai trata ca pe o servitoare. Bine, doi dintre sfetnicii cei mai apropiați ai tatălui tău, da, spuneau că împăratul care ne-a cucerit a mai pus o condiție. Ce condiție? Spune mai repede, nu mă mai fierbe. Te vrea de soție. Cum asta? Și tata? El ce spune? Nu știu, atât am putut afla furișându-mă pe lângă ei. Nu se poate, nu se poate. Nu, poate că e o uneltire, o răzbunare mârșoavă a acestor curteni pățarnici. Nu, Dochia. Sunt oamenii cei mai credincioși ai împăratului nostru. Ăsta e adevărul. Ești sigură? Sigură, Dochia. Eu nu te-am mințit niciodată. Atât amar de vreme i-a alungat pe toți flăcăii care m-au pețit. Și acum... Cumplită soartă. Pleacă! Lasă-mă singură! Cum îți e voia, prințesa mea? Cum îți e voia? Temniță. Fiecare zi în plus înseamnă să mă condamn singură. Să fiu măritată cu Deasila? Și cu cine? Cum să scap? Învață-mă, Doamne. Dă-mi gândul cel bun. Doamne, ajută-mă, te rog. Dochia. Dochia. Mi s-a părut? Cine mă strigă? A cui e vocea asta? Domnul e alături de tine, Dochia. Schimbă-ți veșmintele, să nu te cunoască nimeni, și fugi. Puneți o furcă de tors în brâu. Ia turma de oi a tatălui tău și fugi în munți. Nimeni să nu bage de seamă că ești fata împăratului. Mulțumesc că mi-ai arătat calea. Trebuie să mă grăbesc. Furcă de tors? Unde să găsesc? Dacă îi cer servitoarei, s-ar putea să dau de bănuit. Nu! Da, mi-am amintit! Da, da, da, poate că și aici e mâna lui Dumnezeu. Toica mea torcea în serile lungi de iarnă și furca ei a rămas într-o ladă veche. Trebuie să o caut. Asta e! Gata! Mâine în zori o să plec. Ce spunea servitoarea? Vremea e înșelătoare în aceste zile de februarie. O să îmbrac 12 cojoace. Cu ele în spate nimeni nu o să știe cine sunt. O să prind momentul când straja ațipește, după cântatul cocoșilor, și, ce știi, o să mă frișez pe poteca din spate. Până acum nu s-a luat nimeni după mine, înseamnă că am scăpat. Planul meu a fost bun. Hei, hei, hei, hei, cine ești? Și cum ai ajuns în pustietatea asta? Numai de n-ar trimite câinii. Doamne, ce să-i răspund? Și-a dat seama că sub cojoacele astea se ascunde un om. Altfel n-ar fi strigat. Nu mi răspund. Dacă strig, recunoaște că e o voce de femeie. Să încerc totuși să-mi schimb glasul. Nu te teme! Sunt un păstor ca și tine! Oile mele au coborât în vale! Atunci umblă cu grijă! Vremea e înșelătoare! Ce li se pare înșelătoare? La fel îmi spunea și servitoarea când m-a auzit cântând. N-are de ce să-mi fie teamă. Domnul mi-a arătat calea și toate semnele sunt de primăvară. Iarna nu mai are putere și chiar dacă ar avea, n-am de ce să mă sperii. Am atâtea cojoace, iar furca de tors o să-mi poarte noroc. Dar ce vorbesc eu de iarnă? Luna martie e aproape. E adevărat că anul trecut pe vremea asta era ger, da? Și în copilărie mi-amintesc că erau zăpezi uriașe. Mereu cei de la curte mă vedeau cum înfrunt nămeții. Cădeam, mă răstogoleam, dar nici că-mi păsa. Ce vitează e fata împăratului nostru, ziceau ei. Eram în stare să mă lupt cu troienele o zi întreagă. Mi-e cald. Razele soarelui au reușit să pătrundă prin desișul păturii. Se zărește o poiană. O să mă odihnesc puțin când ajung acolo. Mă așteaptă un urcuș greu. N-am ajuns decât la poalele muntelui. Ce-ar fi să scot un cojoc? Da, e mai bine așa. E mai bine. Dacă m-ar fi văzut cineva, ce și-ar fi închipuit? Nu m-a arătat fată de împărat. Singură în pustietatea asta, luptând cu muntele. Dar crestele munților îmi par mai prietenoase decât castelul pe care l-am părăsit. Au trecut? Chiar câte zile au trecut de când am plecat? 10. Nu! 11! 11! Pentru că în fiecare zi am scos câte un cojoc și mai am unul, da, unul singur. Și tot mi-e cald. Mai am puțin de urcat și o să ajung în vârf. Acolo mă pot odihni în voie. De atâtea zile n-am văzut urmă de om. Nu m-a urmărit nimeni. Cine spunea că munții sunt plini de primejdi? Astea sunt povești născocite de oameni. De frică? Da, de frică. Eu n-am de ce să mă tem. E atât de frumos aici. în munți. Am scăpat de toate grijile. Nu mă mai pândește nimeni. Nu mai tremur la gândul că voi fi măritată cu Deasila. Împăratul cu războaiele lui, curtenii aceia, lipsiți de orice credință, gata oricând să trădeze, au rămas departe. Aici nu mă mai pândește nimeni. Iar când o să cred eu că e bine, o să mă întorc printre oameni. De acum înainte n-a mai fi nici soare, ci tot cald și soare. Zile călduroase, plăcute, frumoase. Cântecul ăsta pe care l-am auzit de mult se potrivește așa de bine acum. Parcă a fost inventat pentru mine. Astăzi am aruncat și ultimul cojoc. Așa, în cămașă. În sfârșit, nu mai mi-e cald. N-am de ce să mă mai tem. Aici, pe creasta muntelui, a dat colțul ierbii. În curând, pajiștea va fi plină de flori. Gata! Iarna nu mai are putere. Hei! E adevărat? Adevărat? Parcă a răspuns cineva. Cine să răspundă în pustietatea asta? M-am speriat degeaba, uf! Era ecoul. Ce zi o fi asta? Dacă socotesc bine, ar trebui să fie prima zi a lui Martie. Da! Da, da, nu cred că mă înșel. Prima zi a lui Martie. Ce-i asta? Vântul s-a stârnit din senin. Doamne, Doamne, ce nori negri! Cerul s-a întunecat, sunt nori de furtună și plouă! Dar nu e o ploaie obișnuită, e amestecată cu fulgi de zăpadă. Am coborât puțin și m-am ascuns sub un brad. În prima zi am crezut că e o glumă, că ploaia asta înghețată se va opri repede. Dar a început să ningă de-a binelea. Vântul, dacă a stat câteva ceasuri, nu mai pot. Mi-e frig. Ieri, pentru prima dată, m-am gândit să mă întorc. Nu o să pot rezista așa, numai în cămașă, zile întregi. Simt că îngheț. Nu mai pot. Nu mai pot. Dar cum să mă întorc? Când m-am uitat în jos, de aici, de pe creasta muntelui, mi-am dat seama că nu e cu putință. Prăpastia pe care am văzut-o e uriașă. Trebuie să fii pasăre ca să scapi cu viață. Doamne, Doamne, de ce mă pedepsești? Mi-ai arătat calea. La îndemnul tău am fugit. Cu ce ți-am greșit? Dumnezeule, de ce mă părăsești? Am crezut că ești cel mai bun și mai înțelept. Am crezut în tine, Doamne. De ce ai deslănțuit urgia? De ce ești nedrept? De ce, Doamne, de ce? Eu te-am scăpat din mâna împăratului, care vroia să te ia cu Deasila. Ți-am arătat calea, Dochia, iar tu, drept mulțumire, ridici acum glasul împotriva mea. Pentru nesocotința ta am să te pedepsesc, Dochia. Am să te prefac într-o stâncă împreună cu oile tale. Stânca va rămâne veșnic acolo, pe culmea muntelui, și ți va purta numele Dochia. Chipul tău va fi de acum de piatră, bătrân ca toate stâncile muntelui, iar oamenii vor numi cele 12 zile ale lui Martie, cu ploii și furtuni, zilele Babei. Legendă numesc oamenii primele zile ale lui Martie Babele, Baba Dochia sau Baba Marta. Pe lângă străvechea poveste a fetei de împărat, în Bucovina există și o alta. Soacra și Nora. Muiere, stai toată ziua degeaba. N-ai învățat nimic de la mine. Care muncesc ziulica întreagă. Ce, ți-am spus să dai apă la animale? Da. Ți-am spus? Da. Ți-am spus? Da. Dar tu ți-ai găsit? Cum, mamă soacră? Ce crezi că mănâncă? O măt? Am dat, mamă soacră, am dat. Da, ești o leneșă. De ce, mă, ce? Ești o leneșă și pe deasupra mai și minți. Mai minți, eh? Nu minți. Ce-o fi găsit fiul meu la tine? Nu știu. Mamă soacră, nu mă mai certa. Aolo. Că nu ți-am ieșit niciodată din vorbă. Fac tot ce-mi spui. Da? Da. Să te duci învârtindu-te. Că te stulcesc în bătaie. Afurisită ce ești. Leneșă și Bine că a plecat. E ca o furtună. Când intră în casă, îmi vine să mă fac nevăzută. Nu pot să intru în voie. Tună și fulgeră. Mă trimite de două ori după aceeași treabă și nu e mulțumită niciodată. Parcă face cu tot din adinsul ca să mă chinuiască. N-am auzit-o spunându-mi odată o vorbă bună. Bine, i-au mai zis Baba Dochia. Să nu mă audă. Baba Dochia. Ăsta e un nume de scripțuroaică. Da, e rea ca o scorpie. Doar e născută în zodia scorpiei. Ieri am umblat de dimineață până seară prin sat, după fân și câte și mai câte. Și tot n-a fost bine. Seara s-a înfuriat când venea să fug unde îi vedea cu ochii. Am plâns toată noaptea. Bine că nu m-a auzit, că atât îmi mai trebuia. Niciodată nu e bine, niciodată. Nu pot să intru în voie și pace. Aolo, se întoarce. Afurisită ce ești. Ia, stai degeaba. Nu. Mamă soacră, dar ce vrei? Trebuia să mai fac? Ce trebuia? Taci-o praznico. Să mut lavița și scaunele prin casă numai ca să-mi fac așa de treabă. Taci-o praznico ce ești. Cum n-ai ce să faci? Îți dau eu de lucru. Ia, pune apă la fiert. Apă la fiert. Am pus, mamă soacră. Ascultă-mă. Mâine dimineață, da? Iei oile, da? Le duci în pădure să pască, îți pui și furca de tors la brâu ca să nu-mi stai să le nevești toată ziulica. Ai auzit? Cum? Da? Acum e primăvară. Primăvară? Da. Mâine abia e 1 martie. Taci? Și zăpada nu s-a topit. Taci! Mâine o să fie cald și să nu mă înveți tu pe mine. În pădure să te duci să strângi fragi, da? Fragi? Și să nu te pună diavolul să-mi vii seara fără fragi, că nu știu ce-ți fac. Fragi la 1 martie? Da. Dar unde o să găsesc? E primăvară și ai să găsești. Leneșo ce ești. Că nu ești în stare de nimic. Ce fi găsit la fata asta? Ia-mă. ce ger e. Pădurea e înghețată. Nu se vede nici măcar o pasăre. Nu e niciun zgomot. Totul pare amorțit. Altădată mai zăream și eu câte o căprioară, o veveriță care urca grăbită pe un trunchi de copac. Acum nimic, nimic. Doar frunze veștede de astă toamnă, prin zăpadă. Baba Dochia m-a trimis în adins ca să scape de mine. Zgripțuroaică bătrână, fragi ai, fragi! Unde să găsesc fragi la început de martie? Poate doar în povești. Parcă o aud cum o să-mi strige din nou. Leneșo, nepriceputo, nu vrei să faci nimic? Auzi nimic. Să mai și torci pe o vreme ca asta. Când o să mă vadă cu luna netoarsă, când o să vadă că oile sunt aproape înghețate, nici nu vreau să mă gândesc. Mă apucă plânsul. Ce se aude? Ce zgomot a fost ăsta? Pare din altă lume. Nu te speria. Sunt un înger. Un înger? Aici? Dumnezeu m-a trimis să fiu de folos oamenilor. Lasă-mă. N-ai cum să-mi fii de folos. De ce plângi? E o poveste lungă și nu e pentru îngeri. Spune-mi-o. Nu. Te ascult. Soacra mea e o zgripțuroaică. Orice aș face, nu pot să intru în voie. Cum o cheamă pe zgripțuroaica asta? Oamenii îi spun Baba Dochia. Baba Dochia? Ea te-a trimis în pădure pe frigul ăsta? Da. N-a mai avut cum să mă pedepsească, ce să mai scornească, după ce m-a certat zile întregi. Și atunci m-a trimis să pasc oile și m-a pus să iau furca de tors, ca să nu stau de pomană. Când o să vadă diseară că n-am tors deloc, o să mă zlopească în bătaie. Pe vremea asta? Să torci? Da. Și pe deasupra mi-a zis să nu mă întorc dacă nu-i culeg fragi. Fragi? Numai printr-o minune dumnezeiască ai putea să-i găsești. Ce să fac, îngerule? Întoarce-te acasă. Poate că soacră ta n-a știut ce vreme e afară și de aceea te-a trimis. Spune-i că primăvara n-a venit încă. Nici vorbă de fragi. Fragii nu cresc sub zăpadă. Întoarce-te acasă. Nu te teme. Acasă mă așteaptă iadul. Leneșo, ce ești? Ai venit? Da, mamă, soacră. Păi mi-ai adus fragi, orba? Dar de unde? De cum unde de să-ți unde? Aduc? Afară e ger. Oile sunt aproape înghețate. Munții acoperiți de zăpadă. Da? Am căutat toată ziua. Minț. N-am putut găsi nicăieri, mamă, soacră. Minț, a furisit-o, ce ești. Cine știe pe unde mi-ai stat? Cât e ziulica de lungă? Nu, n-am stat. Lasă că-ți vin eu de hac. Nu! Nu ești bună de nimic. De nimic, nici luna n-ai tors-o. Ia uite, animalele sunt flamânde. Dar unde să fi găsit iarbă bună de păscut? Poienile sunt înghețate. Nu e adevărat. Da, da. Am văzut eu că zăpada s-a topit. N-am mai pomenit asemenea muiere mincinoasă. În fiecare zi o să te trimit, nemernico ce ești, să-ți iasă lenea și minciunile din cap. Că nu ești bună de nimic. Uite ce e, vin aici. Uite ce e. Mâine te duci din nou. Și dacă nu mi-aduci fragi, da, o să am eu ac de cojocul tău. Mișcă-te. E a treia zi de când umplu prin frig. Simt că nu mai pot, nu mai pot. Dacă și astăzi mă întorc fără fragi, Baba Dochia o să mă omoare. N-am văzut-o niciodată mai furioasă și mai pornită împotriva mea. Și-a pus în minte să mă piardă. Alaltăieri, când a apărut îngerul, Am crezut că o să am în el o nădejde. M-am înșelat. Nu o să mai vină. Cine să mă ajute? Iată-l! S-a întors! Să crezi în ceea ce vezi. Eu sunt trimisul Domnului. Am mai auzit vorba asta. Mi-ai spus să mă duc acasă și să o lămuresc, dar cum să mă înțeleg cu scorpia asta fără inimă? E în stare de orice grozăvie. Unde să-i găsesc eu, fragi, la început de martie? Ai răbdare. Dacă ai să mă asculți și ai să-mi urmezi sfatul, totul se va sfârși cu bine. Cu bine? Ce bine poate fi ăsta? Nu te mânia și nu ridica glasul împotriva mea. Mi-e frig, mi-e foarte frig. Ascultă-mă, adună lemne, fă focul chiar aici, în pădure. După ce ai să te încălzești puțin, o să-ți spun ce ai de făcut. Ai încredere în mine. Visez? Sau a fost Aieva? Când eram mică, mama îmi spunea povești cu zâne și eu adormeam. Visam și a doua zi, când mă trezeam din somn, aveam impresia că povestea continuă. Totul era atât de frumos. O, Doamne, oare chiar a fost îngerul tău? Nu, nu trebuie să mă îndoiesc. L-am văzut, nu mă înșel. Era un înger. Poate că are un plan. Să adun câteva vreascuri uscate, da, și să fac focul. Lemne sunt din belșug în pădure. Ia! Dacă m-ar vedea baba Dochia, ce-ar fi la gura ei acum? Oh, nu trebuie să mă mai gândesc la scorpia asta, fie ce-o fi! Unde mi-e furca de tors? O lăsasem lângă mine. Dumnezeule, asta e una dintre minunile tale. Toată lâna a fost toarsă, iar eu nici nu m-am atins de ea. Tu ești? Nu te mira. Ascultă-mă și fă-mi tocmai ce-ți spun. Pune cărbuni în vasul de metal până ce-l umpli. Nu întreba de ce. Da, îngerule, îl umplu. Acum. Așa. Scoate-ți acum năframa de pe cap și acoperă cu ea vasul. Leagă-o bine. Ești gata? Nu înțeleg. La ce poate servi năframa asta? Fă-n tocmai cum ți-am spus. Da. Am acoperit vasul cu năframa și am legat-o strâns. Dar fragii? Unde o să găsesc fragi? Urmează-mi sfatul. Ia oile și du-te acasă. Când ai să ajungi, să-i dai de îndată soacrei tale vasul legat cu năframă. Dar ai grijă, nu cumva să descoperi vasul până acasă, că nu va fi bine. A plecat. Nici măcar n-am apucat să-i mulțumesc. Întors. Da, mamă. Dar ce, îți era teamă că îngheți? Când aveam anii tăi, alergam câte ziua de lungă și nu mă văitam ca tine. Nu, dar n-am zis nimic, mamă soacră, da. N-am zis nimic. Am făcut tot ce mi-ai cerut. Da? Da, m-ai trimis 3 zile la rând cu oile și da, m-am dus. Am răbdat de frig și în fiecare zi am luat-o de la capăt. Am răbdat de frig și am luat-o de la capăt. Ai tors lâna? Am tors-o? Da? Da? Da. Și vasul ăla, ce-i cu el? Care e vasul? Ai vreo comoară înăuntru? De ce nu vrei să-l lași de mână de lângoace? L-am adus ție, mamă soacră. Da? Da. Ce-i în el? Păi, dă la o parte năframa și-i să vezi. Da, ia. E? Fragi? Păi, după fragi m-ai trimis, nu? Păi, vezi? Când caută omul, găsește! Hai, du-te la culcare! Mulțumesc, hai! Hai mai repede, mai repede! Fragi! Dar cum o fi găsit afurisita, fragi? Vai, ce bun sunt, dar tot o să-i vin eu de hac. Ei, lasă că o mântuiesc eu. Crede că mă bucur că mi-a adus fragi? Mâine dimineață am să plec... dar ce bun sunt... Am să plec binișor cu oile la păscut, fără să mă audă. Așa, leneșe cum e, vai, ce bun sunt... Are să doarmă și când s-o trezi singură cu toate pe cap, e bun planul. Dacă a furisit, a găsit fragi în pădure, înseamnă că a venit primăvara, vremea s-a muiat. Dar totuși eu o să iau cu mine 12 cojoace, să nu-mi fie fric dacă plec de cu noapte. Ce bun. Mătușă, unde ai plecat cu noaptea în cap? Vezi-ți de drum, mai omule, măi. Dar ce ai luat atâtea cojoace cu matale? Ia ca așa, să se mire unii ca dumneata. Hai, mătușă, urcă în căruță că-i fi obosit mergând pe jos. Să urc? Cum să urmă, omule? Nu vezi că merg cu oile la păscut? Da, astea soile matale? Da, ale cui să fie? Ce crezi că le-am furat? Nu-ți fie cu supărare. Ia, mă miram și eu așa. Apoi, asta nu-i vreme să pască oile. Sănătate, mătușă! Hai, sănătate! Hai, voinicii moșului! Ce mai vrea și ăsta? Păi, că nu-i din satul nostru, că l-aș fi cunoscut. Ce-i s-o fi părut de mirare? Nu mai fi văzut muiere îmbrăcată în cojoace? Dar când o vedea normea că am luat toate cojoacele, leneșă și mangosită, o să stea toată ziua în casă cu ochii pironiți la fereastră. Că așa face întotdeauna, mă pândește. Cum e într-un curte, începe să trebăluiască prin casă, doar o-i crede că a dat hărnicia peste ea. De data asta n-o să-i fac pe plac, să aștepte mult și bine. Hai, oițelor, hai! Ăștia scâinii boierului doarme la ora asta. Ar fi bine să nu mă vadă slugile lui păcătoase. Pădurea e aproape. Dacă mi-o fi cald, o mai scoate din cojoacele astea și văd eu găsesc un loc unde să le ascund. Ce greu e. Nu mai pot. Oare chiar sunt fragi în pădure? Când am trimis-o pe Norma, eram sigură că n-o să găsească și când colo s-a întors cu o bucurie de fragi. Aoleo, să fi pierdut eu șirul zilelor? Să fie ceva necurat la mijloc? Hai, oilor, hai, brrrr! Hai, oițelor, hai odată! Plouă sau? Mi se pare... Plouă? Dar ce ploaie? Aoleo, e înghețată. Dar numai să nu sufle vântul. Cojoacele au început să se ude și atârnă greu, dar ce spun eu? Lâna asta s-a făcut learcă. Ce fi fost în capul meu să mă îmbrac în cojoc, a? Babă nebună! Așa zicea moșul când îl apucau pandalile. Băbă nebună! Cine-i mai intra și lui am voie? Ca furisit mai era până l-a adunat Dumnezeu, că toată ziua mă boscorodea. Ia uite, o ploaie ca asta, îmbrăcată în cojoace. Parcă ai un bolovan în spate. N-am încotro. Trebuie să scot măcar unul. Așa, gata. Dacă o ține ploaia asta câteva zile, Am să le lepăd pe toate. Aoleu, parcă adie un vântișor călduț. Ei, n-o fi dracu așa de negru. S-o opria ploaia. O să te pedepsească Dumnezeu, scorpie. Dar cine-mi zicea așa? Și de ce să mă pedepsească pe mine Dumnezeu? Pe ce? Am făcut eu vreun rău cuiva? Ți-ai chinuit Nora și ai vrut să o dai pierzaniei. Ai ridicat glasul împotriva Domnului și ai nesocotit legile mele. Al cui a fost glasul? Al cui e glasul? Că nu e nimeni prin preajmă. Aoleu, Doamne, aiurez. Nu, s-a auzit o voce limpede s-a auzit. Dar de unde s-a fi venit? Sau vremea asta rea-mi-a mințile. Aoleu, de 12 zile plouă și ninge. Cojoacele s-au stricat. Unde cum sunt or să putrezească? Ah, uite ce frig s-a făcut. Ah, cum nu mi-a venit în minte? Da, să fac repede un foc. Dacă reușesc să adun lemne destule și să fac un foc mare, poate se mai usucă și unul din cojoacele astea mai subțiri. Ah, și la noapte nu mai tremur de frig. Acum, babă Dochie, să te văd. Ia, așa. Ia uite, am reușit. Ia uite ce frumos arde focul. Focușor, focușor, călduros și fălos. De-ar fi și un moșneag frumos. Tare mi-ar fi de folos. De-ar fi și un moșneag frumos. Dar ce-mi trece prin cap? Moșneag, bea! Moșneag, nu-mi trebuie. Dar ce vânt înghețat. Și focus s-a stins. Doamne, până mâine am să îngheț. Am să îngheț. Eu am trimis ploaia și vântul din aceste zile de martie. Te pedepsesc fiindcă ai ridicat glasul împotriva mea și ai nesocotit legile mele. Am să te prefac în stâncă, babă Dochie, pe tine și oile tale. De departe oamenii vor crede că sunteți vii, dar rămâneți pentru vecie de piatră. Legendele babei Dochia sunt răspândite în toate regiunile românești. Zilele babei, care încep la 1 martie, sunt 12 sau 9, după o variantă din Banat a legendei. Lâna albă. Sfinte Petru. Da, Doamne. Ce ori mai face oamenii, Sfinte Petru? N-am mai fost de mult pe pământ. Îți amintești de când? Da, să tot fie un an, Doamne. Sau chiar mai mult. Ce s-a mai întâmplat pe pământ? Ai aflat, Petru? Am aflat că oamenii s-au înrăit, Doamne. Se poartă tot mai urât unii cu alții. Nu mai au milă, îi macină neîncrederea și ura, Doamne. Ce spui tu, Petru? Nu mai au milă? Așa cum auzi, Doamne. Se vede că am lipsit mult. Să coborâm pe pământ, Sfinte Petru, dar să ne ferim să le ieșim în cale oamenilor, dacă vrem să mai îndreptăm ceva din răul pe care îmi spui că-l fac. Ce ținută e acesta, Petru? Din câte știu eu, doamne, oamenii îi spun almași, după numele muntelui care se înalță în zare. Cred că a mai fost pe aici, dar e mult de atunci. Îmi amintesc că erau oameni mândri, dar harnici și cu credință în Dumnezeu. Atunci nu e nimic de îndreptat. Afară doar dacă nu sunt prea mândri. O să aflăm, Petru. Hei, să mai zăbovim puțin. Cum e voia ta, doamne? Hei, hei, auzi, Petru? Da, doamne. Apropie-te și vezi de ce plânge femeia aceea, aia. Ce faci tu aici, femeie, și pentru ce plângi? Cum să nu plâng? Soacră mea mi-a poruncit să fac lână asta neagră, albă ca neaua. E a doua zi când o scarman și tot o spal, o spal. Cum să o fac albă? Mâinile aproape că mi-au înghețat și sunt pline de răni. Cum să nu plâng? Ascultă-o pe soacra ta și muncește mai departe. Nu i-am ieșit niciodată din vorbă, dar asta nu e cu putință. Cum să fac eu această lână albă? Mă chinuiește în fiecare zi, mă pune la muncile cele mai grele, dar acum asta le-am trecut pe toate. Încearcă, nu te da bătută și Dumnezeu te va ajuta. Ai aflat, Sfinte Petru, care e pricina supărării? E o femeie din sat pe care soacră sa o batjocorește. I-a pus gând rău și ca să scape de ea, a trimis-o cu un sac de lână neagră s-o spele până o face albă. Femeia, săraca, e la capătul puterilor. Ai avut dreptate când mi-ai spus că răutatea oamenilor n-are margini. Fă o minune, doamne! Numai înțelepciunea ta o poate izbăvi. Mă ustură mâinile de când spăl luna asta. Cu ce am greșit oare? Baba Dochea nu mai știe ce să născocească pentru a-mi face zilele amare. Dacă aș avea unde să fug, m-aș duce și nu m-aș mai uita înapoi. M-am rugat la Dumnezeu să mă scape de chin, dar nu m-a auzit. Ei, Dragomir, nu iese din vorba maică-si. Ce noroc am avut și eu la măritiș. Altul, dacă ar fi auzit o asemenea neghiobie, ar fi pus piciorul în prag. Dar omul ăsta al meu, nimic, dă din cap ca prostul așa și tace. Astăzi m-am jurat că e ultima zi când mai încerc să albesc lâna. O mai las puțin în apă să văd. Cât am spălat-o, cine știe, s-o mai albi puțin, măcar puțin. Ia să scot. Ce? Nu văd bine? Ba da! A început să se albească. Nu. Nu-mi vine să-mi cred ochilor. Dar nu mai e neagră. Ce spun eu, nu mai e neagră? Lâna s-a făcut albă ca neaua. Dumnezeu m-a ajutat. Rugăciunile mele n-au fost zadarnice. Și vremea s-a încălzit. Sunt semne de primăvară. Nu mai am de ce să mă tem. Da, o să dau fuga acasă. Și parcă o văd pe Baba Dochea cu mutra ei schimonosită. Când o vedea lâna albă, n-o să-i vină să creadă că am reușit. Și ca să-i fac în ciudă, o să-mi pun și câteva flori în păr. În lung că au răsărit ghioceii. Mamă soacră! Ți-am făcut pe plac și am spălat lâna. Da? Uite, acum e albă. Vezi? dacă-mi dai ascultare. Păi, vezi, ziceai că nu se poate. Bravo, ia vino încoace. Da. Vino încoace. Da. Cine ți-a pus flori în păr? Vino încoace. Nu ți-e rușine, ai vreun drăguț? Nu. Cine ți-a pus florile în păr? Dar lasă-mă în pace. Nerușinato. Nu-ți ajunge că m-ai chinuit. Nerușinato. Asta nu-i treabă curată. Lasă-mă, nu, mamă, soacră, lasă-mă. Florile le-am cules singură din luncă. Da, Dragomire, Dragomire, vino încoace. Dragomire! Da. Ia uzi, Dragomire, le-a cules din luncă. Da, din luncă le-a cules, Dragomire. De unde să știu, mamă, le-o fi găsit în luncă? Da? E, atunci, fătul meu, dacă a venit primăvara, mâine să te scol de cu noapte și să te pregătești de plecare. De unde vrei să plecăm? Trebuie să plecăm la munte cu oile și cu caprele noastre. Gata, gata, iarna s-a dus, poftim, are flori în păr. Mă tem că mai are încă putere și ne aprinde vreo vifornică. Vifornică? De unde vifornică în luna lui Mărțișor? Mama. Ce mă ții s-o fi făcut frică? Mă, tu semeni cu taică-to. Numai el se gândea de două ori și când s-a apucat de treabă, îl lua somnul. Ia, ascultă aici, ia uzi. Dacă nu m-am temut eu de făurar, care e cu frânghile tari, apoi pe mărțișor l-oi lega binișor, cu un teieșor și l-oi trage prin ciurușor. Ce zici, ce zici? Prin cântece am mai auzit eu minunda. Auzi, ba să taci și să nu te pui de-a curmezișul. Gata, am hotărât, mâine plecăm. O să iau 9 cojoace cu mine, așa că n-am amă teme. Asta e, plecăm. Dragomire! Da. Să-ți iei fluierul ca să-mi cânți, dacă mi-o fi urât. Bine, mă. Așa să-mi faci, așa. Uite, mamă, iarba nici n-a răsărit și potecile sunt desfundate. Hai odată. Ce idee să plecăm cu oile acum la început de martie. Bietele animale n-au ce să pască. Ferească sfântul să dea vreo ploaie, ori să se pornească vântul. Ce tot spui, Dragomire? De unde ploaie și vânt? Păi tu nu vezi ce seninie? Când ai mai văzut? Uite vârful muntelui, a? Uite vârful muntelui, când l-ai mai văzut ca acum? Hai, ia mai bine seama să nu pierdem oile, hai! Săracele aleargă și behăiecare încotro, fiindcă nu găsesc un fier de iarbă. Ba, poate te găsesc eu pe tine cum băs pe spinare. Oile se bucură și ele de venirea primăverii. Ia uite ce cald e. Am aruncat în fiecare zi câte un cojoc. Dragomire, păi fluierul ăla l-ai luat degeaba, baxamă? Nu, mamă. Băi, ziceai că vrei să-ți cânt, după obiceiul cel vechi. Cântă-mi că n-am îmbătrânit așa de tare și ai mai putea juca. Să joci? Aha. Dar ce-ți veni? Păi de ce să nu joc? Păi de ce să nu joc, mă? Nu mă vede nimeni în pustietatea asta. Hai ia fluierul, hai cântă odată. Cânt, maică. Așa, zi, așa. Zi, Dragomire, zi mai cu foc. Așa, uite așa. Așa, fiule. Aoleu, cum jucam la tinerețe. Dacă m-ar vedea oamenii din sat, nu le-ar veni să creadă că sunt eu Baba Dochea. Zi, Dragomire, hai zi că îi zici bine. Dar știi că începe să-mi fie frig. Ia uite, s-a pornit vântul. Dar asta nu e vânt de primăvară. Ia uite, aoleu, e rece ca gheața. Parcă să ningă. Și nu mai am niciun cojoc. Dragomire, oile s-au îngrămădit una în alta. Doamne Dumnezeule, ce e asta? Ninge cu fulgi mici și înghețați în luna lui Mărțișoar. Dragomire, nu mai poți cânta pe asemenea vreme? Parcă ai un sloi de gheață la gură în loc de fluier, Dragomire. Babadochie, joacă, joacă, Babadochie. Cine a vorbit? Eu? Primăvara. Primăvara, cum? Primăvara. Așa cum auzi. Ei, Babadochie, cum îți place prima? Mi-e frig. Hai, de ce nu joci? De ce nu joci că fiul tău îți cântă? Nici nurorii tale nu i-a fost prea frig, nu? Când a spălat toată ziua în apă rece lâna cea neagră și după ce a făcut-o albă, a găsit flori. De ce nu joci, babă Duchi? De ce? Unde ești? Unde ești? Tu care vorbeai? Ai dispărut? A dispărut. Dragomire, de ce nu-mi răspunzi? Dragomire, răspunde, Dragomire! Fiule, ai înghețat, Doamne, parcă de piatră! Și ține în gură un fluier de gheață! O, Doamne, e de piatră! Și eu simt că mă fac în piatră! Ați ascultat Baba Dochia, trei legende românești, scenariu radiofonic de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Dochia și Nora, Delia Nartea; Baba Dochia, Adriana Trandafir; Împăratul, Gelu Nițu; Slujnica, Virginia Rogin; Primul curtean, Ion Arcudeanu; Al doilea curtean și un sătean, Mihai Verbițchi; Mesagerul și Îngerul, Cosmin Șofron; Dumnezeu, Alexandru Georgescu; Păstorul și Dragomir, Andrei Barbu; Sfântul Petru, Ion Siminie; Primăvara, Daniela Ioniță; Crainicul, Cătălin Rusu. Muzică originală de Paul Urmuzescu. Producător, Irina Soare. Regia de montaj, Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Ticu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2005.